Afryka przebudziła się do metalu i że lada moment się o tym przekonamy. I proszę bardzo, to już się dzieje. Nazywają się Arkan Astrafokor i pochodzą z Togo, niewielkiego państwa w Afryce Zachodniej, położonego nad Zatoką Gwinejską. Liderem grupy jest śpiewający gitarzysta Rock Ahavi, ponoć ważna figura nie tylko w ojczystym Togo, ale w całym afrykańskim metalu. Wytwórnia wierzy, że Arkan Astrafokor za sprawą albumu Dziukuch, wybaczcie, ale nie wiem, jak to przeczytać i dołożyłem wszelkich starań, żeby było jak najlepiej. Za sprawą albumu, który ukaże się w lipcu, stanie się międzynarodową gwiazdą. Wierzą, że to będzie przełom na miarę Roots, Sepultury, albo przynajmniej odkrycie porównywalne z mongolskim The Who. Nie wiem, nie sądzę. Chyba trzeba byłoby bardziej współcześnie nagrać ten materiał. Ale potencjał z całą pewnością jest. Same kompozycje, aranżacje bardzo ciekawe, więc będę z zainteresowaniem śledził karierę zespołu i proponuję jeszcze jeden utwór. Arkan Astrafokor, Walk With Us. Walk With Us. Byliśmy już dzisiaj w Ameryce Północnej, byliśmy w Wielkiej Brytanii, zajrzeliśmy nawet do Afryki, więc czas na Amerykę Południową, bo co to byłaby za prezentacja metalowych nowości bez reprezentacji Ameryki Południowej. Zespół z Chile, zespół, który nosi nazwę Mayhemic i który w podziemiu już trochę zamieszania narobił demówkami, epkami, singlami i na którego debiutancką płytę się czekało. Zespół stosunkowo młody, bo aktywny od 2016 roku, ale grający muzykę zdecydowanie starą, oldschoolowy thrash death metal, gdzieś pogranicze tych rzeczy, z jednej strony odwołujący się do tradycji europejskiej, do tego, od czego zaczynał Sodom, do szwedzkiego Merciless, do najlepszych nie tylko moim, jak mniemam, zdaniem lat kreatora, ale też oczywiście nawiązujący do tradycji wściekłego, dzikiego, bezkompromisowego, metalu z Ameryki Południowej, a więc znowu starej Sepultury, Sarkofago, Volcano i tak dalej, i tak dalej. Pewnie narobiłem fanom tych kultowych zespołów i kultowych płyt apetytu i wydaje mi się, że nie jest to gadanie bez pokrycia. Album nosi tytuł Toba, wydany zostanie w lipcu przez Sepulchral Voice Records i proszę bardzo, jest na co czekać. Szwajcarii niewiele się dzieje, bo w dostatnim, spokojnym kraju nie ma warunków sprzyjających rozwojowi ekstremalnego metalu. No, ale jak już się zadzieje, to naprawdę się dzieje. Cold Cell, kwintet z Bazylei, który już od ponad dekady ubolewa nad tym, że we współczesnym świecie umiera duchowość i takie tam, nagrał nowy materiał. Na szczęście Cold Cell nadają tym swoim odkryciom całkiem przekonującą oprawę dźwiękową. Nowy album nosił będzie tytuł Age of Unreason, wiek bez rozumu, a otwierać go będzie kompozycja Nadzieje i upadek. I od razu człowiekowi lżej na duszy od tego zastrzyku szwajcarskiego optymizmu. tortured them to a broken bone. All the negativity we have fed with fatalism, our face no solace. Pessimism offers no salvation, and yet we keep contemplating. Rising to metal z Niemiec, radykalny treścią i formą. Na album zatytułowany po prostu 3, Dry, jak sądzę, wymierza sztylet z lodu między innymi w nierówności społeczne i denialistów klimatycznych, co jest tematyką nietypową dla głównego nurtu black metalu, ale W, osobnik stojący za Uprising, chcę dowieść, że również taka muzyka może być społecznie zaangażowana. Posłuchajmy zatem utworu o tytule, który nie pozostawia cienia wątpliwości, przesłanie do hipokrytów. Out! Watch's Forgotten Tomb poniżej pewnego poziomu nie schodzą, więc już w lipcu będziemy mogli cieszyć się ich 11. albumem Night Floating. Chociaż wyrażenie cieszyć się w kontekście tych dźwięków jakoś zgrzyta. Yeah. Octoploid. Nie zapamiętam tego. A więc Octoploid jest nową nazwą, ale stoi za nią stary, dobry znajomy, czyli Olli Pekkalainen, basista, klawiszowiec i wokalista, znany przede wszystkim z Amorphis, zespołu w Polsce kochanego od dekad. Jakieś 2 lata temu Olli Pekkalainen wymyślił sobie nowy projekt, który będzie grał Classic Death Prog, a więc muzykę łączącą death i black metal z lat 90. z rokiem progresywnym i psychodelicznym z lat 70. Na ile mu się udało zrealizować ten ambitny plan, sprawdzimy lada moment na płycie Beyond the Ashes. A już dziś sprawdzimy trochę, słuchając singla The Hallowed Flame, w którym gościnnie zaśpiewał Mikko Kotamaki z zespołu Swallow the Sun. austriacka grupa Cadaverous Condition podpisała nowy kontrakt z wytwórnią The Circle Music i wydała nową płytę zatytułowaną Never Arrive, Never Return, na której przypomniała sobie, wbrew tytułowi, który tam Never Return, czyli że bez powrotu, przypomniała sobie o swoich death metalowych korzeniach. Pewnie nie na długo, bo Cadaverous Condition skutecznie sabotują swoją własną karierę, ciągle poszukując nowych środków wyrazu, nowych pomysłów na muzykę, ale nacieszmy się tą chwilą. Tytuł tego utworu Cadaverous Condition brzmiał The Darkness is in my bloodstream now, czyli ciemność jest obecnie w mym krwiobiegu. Ciemność obecnie jest też za mym oknem, bo pora jest jaka jest. No i chyba warto pograć trochę więcej death metalu. Słuchacz ciężko na sercu wytrzyma. Tym razem będzie to death metal szybszy, bardziej brutalny, na plasterki. Death metal z Ameryki, z Bay Area, czyli z okolic, które znamy raczej jako miejsce narodzin i stolice thrash metalu, no ale być może muzycy grupy Laceration o tym nie wiedzą, może im starsi koledzy, rodzice nie powiedzieli, więc tłuką sobie ten zaawansowany technicznie amerykański death metal, jakby miało nie być jutra. Ich drugi album nosi tytuł I Road, a posłuchamy utworu Vile Incarnate. Ulcerate to kultowe trio z Nowej Zelandii na swoją pozycję pracujące w pocie czoła od początku tego stulecia. To death metal, ale też zupełnie inny i od Laceration, i od Cadaverous Condition. Odpychający, ekstremalny, ciężki i brutalny, zgodnie z prawidłami sztuki, ale zarazem technicznie zaawansowany, nie galopujący zbyt szybko i na oślep, muzycznie zagmatwany, tekstowo hermetyczny. Widać, że Ulcerate naczytali się nie tylko zinów, ale i filozofów i teraz się wymądrzają o moralności i takich tam. Bez schronienia, bez wyzwolenia, bez wytchnienia. Strach przed pełnią jest samospełnieniem. To z piosenki Farther Opening the Wounds, której wysłuchacie Państwo na dobranoc i którą znaleźć można na wydanym właśnie albumie Ulcerate Cut in the Throat of God. I coś mi mówi, że Paul Kelland, wokalista i autor tekstów nowozelandzkiej grupy, znalazłby wspólny język z Mikołajem z naszej rodzimej mgły. A więc Ulcerate na dobranoc. Miłych snów.